الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د اسلامي محاذ د ننګرهار ولایت قومندان محترم محمد ولی خان سره په شیزاد علاقه داري کې مصاحبه محترم قومندان صاحب کتا سلطان باندې پیټړی سمدول عمر لري اوسو کار مو تاثیر کړی دی ډیره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زمانم محمد ولی د عبد الله خان زوی او د جرنیل ولا جان مسای دی وډیسار په کلی کې په دیار لسوا وڅلوي کال کې پیدا شوم او د ما عمر تقریبا 29 کال راځي او خپل ابتدایي تحصیلات مې په کابل کې تیر کړی دي سر تر سولی او عالی تحصیلات مې د حقوق په پوهنځي کې آخر تا بلکې نه چې د کال په آخر وختو کې یا د تعلیم په آخره دوره کې زه د ملحد دولت دخوا نه ونیول شوم او د ترکې په وخت کې بندي شوم یولس میاشتې مې زندان تیر کړلو د یولس میاشتو زندان نه وروسته چې کله د کارمل حکومت راغو زه خلاص شوم او پاکستان ته مې پناه یووړه مهرباني تاسې د کوم تعلیم سره په جهاد باندې شروع وکړله ما په اول قدم کې د اتحاد اسلامي سره مې په جهاد شروع کړی ده مطلب د هغه سره ده استاد صاحب سره وروسته تر هغې د څلورو کالو جهاد نه وروسته ما مونږ بیا د پیر سید احمد ګیلانی د محض ملي اسلامي افغانستان مشر دی د هغه سره په تنظیم کې تنظیم شو بخنه غواړم ستاسې د تحصیل دورې د فراغت څخه وروسته تاسې په دولتي کارونو کې رسمي کار کړی او کوم نه دی کړی لکه څنګه مې چې درته مخکې واضح کړه چې زه د افغانستان په ملحد دولت د ترکې په وخت کې نیولی وم او دغه د تحصیل دوره د ما پوره سرته ونه رسېدله نو په دې خاطر ما په دولتي شعبو کې کار نه دی کړی تاسې پاکستان ته هجرت کړی او که په وطن کې اوسېږئ ما په افغانستان کې مونږ د افغانستان نه چې کله انقلاب اول سر شروع شو زمونږ کورونه مهاجر شوي وو او زه په زندان کې وم نو د مونږ کورونه اوس فعلا په پاړه چنار سده کې اوسېږي زه په خپله مهاجر یم او د کال تقریبا نه اته میاشتې دلته په جهاد کې تېروم یوه دوې درې میاشتې په پاکستان کې تاسې د جبهې عمومي قرارګاه په کوم ځای کې واقع ده څومره مجاهد لري او که په دې نږدې وختونو کې تاسې کومه لویه جګړه کړې وي د هغې په حصه کې څه مختصر شناتي معلومات موږ ته راکړئ ډېره ښه زمونږ عمومي مرکز د سرپوخ بابا په نامه باندې یادېږي چې د هغه د مرکخیلو د تنګي په سر کې واقع شوی دی او زمونږ د مجاهدینو مصلح مجاهدینو تعداد تقریبا 400 نه زیات تر 500 پورې رسیږي مونږ په د آخر وختو کې یوه د ملحد حکومت په مقابل کې د شیرزاد د علاقه دارۍ په نامه چې مونږ خپله د دې مربوط یو یوه جګړه سرته ورسوله البته هغه د محاذ ملي اسلامي افغانستان د مجاهدینو د شپږو غونډونو په اشتراک باندې وه چې د دې پوستي معاصره مونږ ونیوله دا غونډونو نومونه تاسې اخیستی شئ البته د هغې غونډونو نمونه یو د سپینغر غونډ دی چې د حاجي محمد زمان تر قوماندې لاندې دی دویم د خوګیانیو بل غونډ دی چې د حاجي نظیر په نامه دی چې فعلا قومندان حاجي محمد زهر د هغه ورور کار کوي او درېیم غونډ د سرخود غونډ دی چې د آصف خان په نامه کار آصف خان تر قوماندې لاندې دی څلورم د اسارک غونډ دی چې په هغې کې نوراسن د هغې قومندان دی او یو جبهه د حزب اسلامي چې دین محمد نمیږي او د حاجي خیر محمد خان زوی دی د هغه تر قوماندې لاندې وه هغوی د مونږ سره په دې کې اشتراک وکړو دا علاقه داري مونږ په ظرف د دوه ورځو کې اول معاصرې لاندې ونیوله مطلب د عملیاتو نه مخکې کوم تاریخ وبخم د دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال د جدي په درېیم تاریخ باندې دا مونږ تر محاصرې لاندې ونیولا او د عملیاتو د ورځې د دوه بجو نه شروع وکړله او د دوه بجو نه وروسته په څلورو بجو باندې مونږ خپل عملیات سرته ورسول او مونږ خدای په دې وتوانولو چې دا د علاقهدارۍ خواوشا تقریبا شل پوستې چې تاسې هغه ځایونه ولیدل هغه مونږ ونیول او د نیونو په صورت کې د هغې نه م تقریبا لس میله کلاشینکوفې دوه داشکې یو اوان یو بطریه توپ او درې پیکاټي ماشینداری یو ملخی ټوپک دا هم په غنیمت ترنه ونیول او زیات تعداد ملیشیان او ملحدان د منځه لاړل او د زخمیانو تعداد تقریبا زخمیانو او مړو په مشترک ډول تعداد دیرشو کسان ته رسېدلو. ستاسو تلفات په دغه جګړه کې زمونږ د خوانه مجاهد ورونه تقریبا څلور کسه په حق ورسېدل شهیدان شول او د څلورو نه نیولې تر شپږ کسان اته کسان مونږ مجاهدین زخمیان شول او په دې کې یو قومندان په نامه د محمد ظاهر چې مخکې مې درته معرفي کړو هغه هم زخمي شولو او د دې پوستې نه مونږ زیات د اندازه مهمات د کلاشینکوف مرمۍ د بطریا مرمۍ د اوان مرمۍ د ګرونوف مرمۍ وغیره وغیره کوم مهمات چې په دې پوستو کې موجود وه هغه مونږ په غنیمت ونیول او تقریبا زیات و کم د درې لکو نه نیولې تر څلور لکه پورې مرمۍ مونږ تا په غنیمت لاسته راغلې. دلته تنها ملیشا پوستې وي او که د هغوی فامیلونه هم وو چې په جګړه کې هغوی تیر شوي وو. په دې علاقهدارۍ کې درې پړکه یا درې ساحې درې ساحې د حکومت یا درې پاټه د حکومت موجود وه چې یو خادیان وه دویمې قوای مسلح په نامه باندې عسکر وه او درېمې ملیشیان وه چې البته د ملیشیانو سره د هغوی کورونه هم موجود وه. هغه کورونه چې کله مونږ په عملیاتو شروع وکړله نو دا کورونه چې کله مونږ ته لاسته راغله د هغې نه وروسته د دوی زنانه او ماشومان مونږ په خپلو ساحې ته یا مرکې خېلو کودي خېلو ته راولېږل. څومره تعداد تقریبا د دېرش زنانه او ماشومانو په تعداد باندې مونږ سره راغلل. هغوی ته هم ښه ټیکري د پښتو په دود او رواج باندې د اسلامیت مطابق هغوی ته هم پناه ورکړله او کله چې عملیات سر ته ورسېدل دوی هم خپلو خپلوانو ته وسپارلې چې البته بعضې تعداد هغوی اوس هم اوسیږي او یو تعداد یې دولت ته بیرته هغه ملیشیان ته لاړې دي چې هغه په دولت کې پاتې شوي. دغه جګړې څخه وروسته بله جګړه تاسو په دغه علاقه دارۍ کړې ده او که نه هم ده کړې ده؟ د هغې جګړې څخه وروسته سږ کال د دیارلس سوه اووه شپېتم کال د روژې په اتهویشتمه نیټه باندې د مونږ د غوڼ مجاهدینو او د جاوید صاحب ظاهر د غوڼ مجاهدینو په مشترک تور په دې علاقهدارۍ باندې بیا حمله وکړله او د دې حملې په نتیجه کې علاقهداري یا دغه ولسوالۍ د دې ځای نه ملحدان ورپسې تقریبا چې پنځه سوه ټانګونه او موټر کېدل پسې راغلل او انتقال کړله د ماماخېلو علاقهدارۍ څخه انتقال کړله او قوا د بام راغنه نیولې تر دې ساحه پورې دلته راغلې وه او دا یې نقل کړله. البته هغه د مجاهدینو ورونو د زور او فشار خبره وه چې د دې زور په واسطه باندې دوی د دې ځای نه وتښتېدل. مجاهدینو څومره وخت دپاره دغه علاقهداري محاصره کړې وه؟ څومره مجاهدینو په جګړه کې اشتراک کړی و او د کوم تنظیم مجاهدینو؟ په دې جګړه کې د محاذ ملي اسلامي افغانستان مجاهدینو تقریبا د درې سوه نه نیولې تر څلور سوه پورې اشتراک کړی و او د دې په څنګ کې د مولوي صاحب خالص یو جبهه هم راسره مرګلې وه چې کوم وخت مونږ دا علاقهداري ونیوله او ملحدان ترېنه وتښتېدل نو د هغې پاتې غنایمونه مونږ په درې سو تقسیم کړی یوه حصه مونږ ته واخیستل یوه حصه یې د ضابط صاحب ظاهر غونډ واخیستل او درېیمه حصه هم د مولوي صاحب د تنظیم مجاهدینو ته ورکړل. په دې جګړه کې ستاسو د هغو متقابله تلفات آیا څومره وو؟ دا د خدای لوی احسان و چې زمونږ د خوانه صرف یو کس زخمی شوی و چې البته هغه هم د پرسونل په ذریعه او د هغوی د خوانه تقریبا په تعداد د 9 کسانو کې مردار شوي وو او 15 کسان نه نیولې تر شلو پورې زخمیان وو او یو تعداد یو ټانګ او دوه اراده موټر هم موږ د هغوی نه په غنیمت ونیول. اصلا تاسو په دې اخر وخت کې د دغه علاقداري په نیولو باندې څه شي مجبور کړل؟ موږ د ملحد حکومت هغه ناوړه عملونو چې دې قوم او دې مسلمانانو په مقابل کې شروع کړي وو موږ دې ته مجبور کړلو چې باید موږ نور دې په دې منطقه کې پرېنږدو چې دلته واوسیږي. البته هغه کمه ساحه چې تقریبا د 400 جریبه ځمکه په خواوشا کې راتلله هغه د دوی په کنټرول کې وه. نور ټوله علاقه داري د موږ د مجاهدینو ورونو یعنی د ټولو تنظیمونو مجاهدینو تر تسلط لاندې وه. نو دوی ډېر په کم تعداد اوسېدل. په دې اساس باندې زموږ د وسې دا پوره وه چې د دې ځای نه باید لرې. په داسې حال کې چې مجاهدینو د کږې ولسوالۍ د پچیر اګام علاقه داري د چپلین علاقه داري او د اسارې کې غلجي ولسوالۍ په دې نیزي ورځو کې شپو کې آزادي کړې دي. نو په دغه سیمو کې د خلکو د فیصلو لپاره تاسو مجاهدینو قاضیان یا ولسوالان مقرر کړي او که نم دي مقرر کړي؟ دا به په صراحت لهجه درته واضح کړم چې موږ د اوو تنظیمونو په مرګلتیا یا د اوو تنظیمونو په شمول باندې د هر تنظیم څخه دوه دوه کسان د هرې ولسوالۍ علاقه دارۍ دپاره انتخاب کړي دي او هغوی به یوه شورا لري. د دې شورا په نتیجه کې کوم مسایل چې منځته راځي هغه به دوی حل و فصل کوي. د قوم مسایل به دوی حل و فصل کوي او په همدې ترتیب باندې د هرې علاقه دارۍ او هرې ولسوالۍ په سر باندې دوه دوه کسان قومندانان د هر تنظیم په سر کومو تنظیمونو په دغه مشوره کې برخه اخیستې؟ په دې تنظیمونو د هغې جملې نه د محض ملي اسلامي تنظیم دی، حزب اسلامي دی چې د انجینر صاحب حکمتیار پورې مربوط دی، حزب اسلامي مولوي صاحب خالص دی او اتحاد اسلامي دی د استاد سیاف او د حضرت صبغت الله مجددي جبهات په دې ساحه کې موجود دي، دوی پکې برخه لري او یو تعداد مجاهدین دي جمعیت اسلامي هم دي چې استاد رباني پورې اړه لري. د نوموړو شورا ریاست د چا په لاس کې و؟ البته دا د هره منطقه کې چې کوم مجاهدین زیات موجودیت لري یا تسلط لري د هغې منطقې امریت د شورا د هماغه کسانو په لاس کې وي. لکه فرضاً د شیرزاد د علاقه دارۍ چې اوس فعلاً د موږ په تسلط کې ده، د امریت زموږ په لاس کې دی، ما پر ارتباط لري او د اګام ولسوالۍ په مختص ډول د مولوي صاحب خالص تنظیم پورې چې هغلته د هغوی اکثریت مجاهدین پراته دي او زیات تسلط لري هغوی پورې ده. په همدغسې په هره ساحه کې کومې ولسوالۍ علاقه دارۍ چې دي مربوط د زیاتو تعداد مجاهدینو چې د چا اکثریت وي هغه د هغوی مشري په غاړه اخیستی. صحیح ده. زما پوښتنه په دې معیار کې وویل چې عمومي ریاست د دغه ټول مجاهدینو د یو شورا جوړه کړې ده د عوامو خلکو د کارونو د فیصلې په لپاره، چې عمومي ریاست د کوم قومندان دخوا دی او که نه همدا شورا سرپرسته د ټول امورو دپاره؟ دا شورا سرپرسته د ټولو امورو د دې قوم او خلکو ده، نه دا چې یو شخص او یو سړي دا کار نه دی کړی او نه په غاړه اخیستی دی او نه دې ته رسیدګي کولی شي. نو اوس ولسوالان یا قاضیان تعین شوي دي که نه تعین شوي؟ موږ چون په تعداد یوه میاشت کې کېږي چې موږ راغلي یو د پاکستان نه او په دې کار هم شروع کړې ده، په دې انتخابات هم شروع کړې ده او دې ځای کې د قاضیانو په بعضې مناطقو کې شوي دي او بعضو کې پاتې شوي دي. البته په هغه ساحو کې چې هلته ټول مجاهدینو قومندانان سره یوځای شوي نه دي هغوی ته تر اوسه پورې دا کار سرته نه دی رسول. د شوروي او کابل د ژم د فوزونو سره په اته کالو جګړه کې د خوږیانو د منطقې د شیزادو د علاقداري او شاوخوا سیمو په سیاسي اقتصادي او نورو برخو کې که څه مختصر معلومات راکړئ چې آیا څومره ضررونه رسېدلي؟ دا بهتره معلومه ده او نن ورځ ټول جهان ته ثابته ده چې روسانو او د هغوی اجیرانو یوازې دا نه چې د افغانستان خلکو ته کومک رسولی وي، بلکې په ډېر سخت ضررونه د صحي نگاه نه او د اجتماعي نگاه، مکتبونه وران کړل، قضاګانې ورانې کړلې، جوماتونه وران کړل، او ډېرې ځمکې د دوی د فشار په اساس باندې، د دوی د بمبار په اساس باندې شاړې شولې. اکثرا ځمکې زراعتي د منځه لاړې دي او هغه نه ابیاري کېږي، او د همدې ترتیب باندې زیات کورونه د مسلمانانو د دوی په ذریعه باندې د بمبار د توپونو وغیره سلاح په ذریعه باندې د منځه لاړه، ټول شاړ دي. دوی هیڅ خدمت د افغانستان دپاره ونه کړو، بلکې خیانت یې کړی دی، او دا موږ بالکل ردوو تر هغه وخته پورې چې موږ د افغانستان مسلمان ملت دلته ژوند کوي. د روس یوه جرړه به هم که د خدای رضا شوي او خدای د موږ سره مل وي، موږ نه پرېږدو. اوس فلحال د قوم صحي او اقتصادي اوضاع څنګه ده؟ لکه څنګه مې چې مخکې درته واضح کړه چې د قوم اقتصادي وضع خو بالکل د صفر سره ضرب ده، او صحي وضع چون په دې منطقه کې تقریبا درې کلینیکه اوس فعال دي، چې یو په مرخیلو کې دی، بل کو دې خیلو کې، او دریم په زاوا کې. البته افغان جرمن کمیټې د خوا نه تاسیس شوي دي، او د موږ په کومک دلته د خلکو سره دوی همکاري کوي. اوس تاسو د مجاهدینو د یرغلونو سیمه کوم ځای واقع ده؟ دا واضح خبره ده چې د جلال آباد د خوا و شا نه حکومت د مجاهدینو د کامیابۍ په اساس باندې خپلې پوستې ټولې لرې کړلې، او هغه ټولې پوستې د جلال آباد په کمربند کې واچولې. په خوا و شا کې پرتې دي. اوس زموږ د عملیاتو ساحه د جلال آباد د خوا و شا پوستو او د هغه کمربند چې د دې خار نه تاو شوی دی په هغې باندې ده. د دې کمربند چې د جلال آباد شاوخوا تاو شوی دی، اقلا ستاسې په نظریه به څومره پوستې او هم په دغه پوستو کې د کابل رژیم سخیلاو یا خفیفه وسایل چې دغه کړي دي، د هغې په څه کې څه مختصر معلومات راکړئ؟ داسې درته واضح کولی شم چې په عمومي توګه د دې ټولو پوستو تعداد ماته ثابت نه دی، اما دومره ویلی شم چې تقریبا د جلال آباد په شاوخوا کې په تعداد د 200 پوستو او قرارګاګانو به دوی ولري. په دې پوستو کې ټول داخلي ملیشه دي او شورویان هم برخه لري؟ دې کې هیڅ شک نشته دی چې شورویان په ډیر کم اندازه باندې اوس د افغانستان نه د دوی د خولې په اساس باندې وتلي، مګر هم په زیاتو پوستو کې اوس هم د دوی شورویان شته، او هغه پوستو کې چې شورویان نشته نو هغې کې د دوی مشاورین، شوروي مشاورین ورسره کار کوي. بله، اوس په جلال آباد ښار کې چې ثمرخېلو قرارګاه ته نږدې واقع ده، او هم په نورو امنیتي پوستو کې د شورویانو تعداد به څومره ته رسېږي؟ د شورویانو تعداد په جلال آباد ښار کې مخکې د دې نه تقریبا 3000-4000 عسکرو او فوجیانو ته رسېدلو. فعلا دوی ورڅخه د دوی د وینا په اساس 1000 کسان نقل کړي دي، چې پاتې 3000 کسان پاتې کېږي. بله، که د جلال آباد ښار د ګوندي او غیر ګوندي خلکو فامیلونه او کورنۍ د سیکانو او هندوانو په شمول سره د جګړې د خطر نه د ننګرهار ولایت د خوږیانو آزادو سیمو ته پناه دی وړي، آیا تاسو به دغه خلکو ته پناه ورکړئ او که نه؟ دا چې د جلال آباد په ښار کې هندوان، سکان وغیره هغه څوک چې د افغانستان د ملحد حکومت د فشار په اساس باندې هلته اوسیږي، د دې تر فشار لاندې اوسیږي، مونږه کړي دي او کولی شو چې هغوی ته پناه ورکړو، ځکه چې په دوی باندې د کابل لاره او د تورخم لاره چې یا پاکستان ته ووځي او یا کابل ته لاړ شي دا ور باندې هغوی محدوده کړې ده مسدود کړې ده او بنده کړې ده او دوی نه پرېږدي چې یو ساحې ته لاړ شي نو که د خوږیانو ساحې ته لکه څنګه چې د دې نه مخکې راغلي دي او یا وروسته راشي موږ د دوی ته ځایونه پیدا کولی شو او راتلی شي او دا زمونږ د ټولو تنظیمونو د مشرانو د خوا نه هم دا فیصله ده چې عام معافي ورته اعلان شوې ده څوک چې کولی شي دلته راشي نو هغوی ته موږ پناه ورکولی شو تا سره د کمونیستي رژیم د عسکرو ملیشاو لخوا یو څه تعداد بندیان شته و که نه فعلا وخت کې خو ملیشا او عسکر راسره بندیان نشته مګر هم د دې نه تقریبا څلور میاشتې مخکې پورې موجود و چې البته هغه د خپل تحقیق او پوښتنې او تحقیق نه وروسته خلاص شول اوس د کابل رژیم لخوا د جلال آباد په شاوخوا کې سرخود ولسوالي نږدې واقع ده په دغه سیمه کې د مجاهدینو او کابلي رژیم ترمنځ جګړه او ډز ډوزه شته او که نشته او هم کوي د منطقې په خلکو باندې کوم اثر غورځولی او که نه دې کې هېڅ شک نشته چې تر موږ د خپل جهاد د ملحدانو په مقابل کې د افغانستان د حکومت د غیر قانوني حکومت په مقابل کې تر هغه وخته پورې نه بس کوو تر څو چې زمونږ په ملک کې افغانستان آزاد شوی نه وي او په دې ملک کې یو اسلامي حکومت منځته نه وي راغلی او په هغې کې د ټولو افغانانو د ټولو قشرونو شرایط ورته برابر شوي نه وي داسې مو اوریدي چې د کابل رژیم د جلال آباد ښار نه د جلال آباد ښار اوسیدونکو ته اجازه نه ورکوي چې د ښار څخه بهر پناه ویسي آیا دغه واقعیت لري او که څنګه دا واقعیت لري شورویانو د وتلو نه وروسته به په افغانستان کې ستاسو جهاد د کمونیستي رژیم سره دوام وکړي او که نه دا چې موږ خپل جهاد یوازې او یوازې د روسانو په مقابل کې نه دی شروع کړی بلکې ټولې دنیا ته ثابته ده چې د کمونیستي رژیم د راتګ سره سم موږ په خپل قیام باندې شروع کړی ده او د دوی په مقابل کې جهاد پیل کړی دی نو که روسان ووځي هم موږ به خپل جهاد ته دوام ورکوو تر هغه وخته پورې چې زمونږ په ملک کې ازادي نه وي تامین شوي او د افغانستان د ټولو خلکو د خوښې حکومت نه وي راغلی آیا د شورویانو د وتلو څخه وروسته به ستاسې جهاد د کمونیستي رژیم په مقابل کې نور هم دوام وکړي بله مجاهدینو او د نجیب کمونیستي رژیم ته د وسلو د کومک په دوام په صورت کې چې هم مجاهدین ته وسله ورسیږي او هم کمونیستي رژیم د کابل ته شورویانو لخوا کومک د وسلې ورسیږي نو په دې صورت کې په افغانستان کې جګړه بنده شي او که نه دا ثابته خبره ده چې په افغانستان کې تر هغه وخته پورې چې سلا نه وي بنده شوي په روسانو په ملحدانو باندې نه وي بنده کړي یعنی کمونیستي رژیم باندې او په موږ سره چې څه کومک کیږي عند الله و عند الرسول البته هغه نه وي بند شوی نو دا جګړه به تمامیږي نه په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جنگ او جګړه دوام لري د افغانستان څخه بهر په میلیونو مهاجر چې په پاکستان ایران او نورو هیوادونو کې ژوند کوي آیا دوی به خپل وطن کې بیرته واپس ځای په ځای شي او آیا دوی به په خپله خوښه راشي او که نه چې افغانستان کې جنگ دوام لري په داسې حالت کې مهاجر به بیرته وطن ته واپس ځای شي هېڅکله به رانه شي تر څو چې دوی ته شرایط نه وي آماده شوي دلته د افغانستان د ټولو خلکو د یو خوښې حکومت منځ ته نه وي راغلی په هغه په داسې شرایطو کې څوک هم نه شي راتللی ځکه اورته څوک څنګه ځان نږدې همدغه مجاهدین دي چې دوی په مقابل کې جنګېږي او دوی ته به ماتې ورکوي د ماتې په صورت کې به خدای پاک دوی په خوښه یو حکومت منځ ته راوړي ولی اوس د افغانستان د اکثرو ولایتونو زیاتې ولسوالۍ او علاقه داري ازادین دي چې هغو کې ژوند وکړي دا خو ثابته ده چې د افغانستان اکثریت ولسوالۍ او ولایتونه آزاد دي اما د موږ ته دا نه ده ثابته چې آیا روسان په کلي توګه د افغانستان څخه وځي او که پاتې کیږي نو په دې حساب باندې د افغانستان د ټولو خلکو سره تشویش پیدا شوی دی او تشویش ده چې امکان لري داسې یو ناګهانی حمله د افغانستان په خلکو باندې دوی بیا اجرا کړي چې تر څو خدای نخواسته ټول محو نه کړي. د افغانستان د مجاهدینو اسلامي اتحاد و تنظیمونو د افغانستان د آینده وګوري حکومت لپاره انجینر احمد شاه رئیس او مشر مقرر کړی دی. ستاسې نظریې دغه پیسې کې څه ده؟ دا چې مونږ د افغانستان مجاهدین ټول د هر تنظیم پورې اړه لرو، خو زما خپله شخصي نظر دا شی دی چې په افغانستان کې به ټول مسایل د افغانستان د لویې جرګې په اساس باندې حل و فصل کیږي. لویه جرګه یا د سپینګیرو جرګه چې د کلونو کلونو را په دیخوا کوم وخت چې افغانستان کې بعضې مسایل یا شخړې پیدا شوي دي د هغې په ذریعه باندې دا حل شوي، نو دا خوښه د افغانستان د ټولو خلکو ده چې په افغانستان کې هر څنګه حکومت منځته راولي یا راځي، البته چې د هغه د ټولو مسلمانانو په نفع وي، هغه به د لویې جرګې په ذریعه باندې سر ته رسېږي. د لویې جرګې د تشکیل باره کې ستاسې پیشنهاد څه شی دی؟ د لویې جرګې د تشکیل په عیسه کې زما پیشنهاد دا شی دی چې د افغانستان د ټولو خلکو د جملې نه یا په هره ولسوالۍ او علاقه داری نه، لکه څنګه چې د افغانستان په مخکنیو شرایطو کې وکیلان انتخابېدل، همداسې وکیلان انتخاب شي او هغه یو بېطرفه ځای کې یا بېطرفه هیواد کې دوی تشکیل جرګه تشکیله کړي او هلته د هغې په ذریعه باندې د افغانستان د ازادۍ یا د راتلونکي حکومت تصویب وشي. دا صحیح ده، خو اوس فلحال په افغانستان کې امن نشته، نو د جرګې جوړول به څه امکان لري؟ د جرګې جوړول البته دې کې هېڅ شک نشته چې اوس کوم لویه جرګه د افغانستان ملحد حکومت یادوي هغه هم یو غیر قانوني جرګه ده او په هغې کې ټول قشرونه یا ټول طبقات د افغانستان برخه نه لري، او که یو طرفه مونږ مهاجر او مجاهد او هغه کسان چې په خارج کې اوسیږي د هغوی د خوانه جوړه شي هم دا به هم یو طرفه وي، اما دا شرایط ملل متحد آماده کولی شي او جوړولی شي چې د هغوی په تضمین او د هغوی په مصرف باندې په یو بېطرفه هیواد کې دا جرګه جوړه شي او د افغانستان آینده سرنوشت وټاکي. البته د دې عمده مشکل د حمل و نقل وسایل دي چې د هغه ملل متحد کولی شي په خپله غاړه باندې وخت د هغې مصرف. اصلا په افغانستان کې امن د څه شي په واسطه تامینېدی شي؟ افغانستان کې امن د لویې جرګې د فیصلې او د هغې د قانون د جوړولو په اساس باندې. البته مکمل ٹوکر نشم در توازن سوال ہے ہم منطقہ کی مجاہدین اسی کی جاگو دی بے اتفاقی علاق دا شہر ہے په دې کې یو تعداد خلک شته دی چې هغه د دولت ارتباطي کسان دي او هغوی نه غواړي چې د مجاهدینو تر منځ اتفاق و اتحاد را شي ځکه دا د شکست موجب ګرځېږي. نو په دې حساب باندې د دغه خلکو موجودیت دی چې په افغانستان کې د مجاهدینو د اتفاق منځ ته نه راځي او شخړې منځ ته راځي. تاسو په اصلار دغه کسانو بارکی چې مجاهدینو د نظمونو د تنظیمونو په منځ کې